yaşamadan dokunsam yüzüne. Çekip gider misin bir daha içimi görsen? Kıyamazsın bilirim. Sen bu hallerime aldırma, yerime kimseyi koyamazsın dilerim. Bu bir rüyaysa uyandırma. Bu kabus biliyorum, yine de ayrılma yanımdan. Gözlerimi açamıyorum şu an sana baktığımda. Yastığımda kokun var. Bu bir rüyaysa uyandırma. Yastığımda kokun var. Bu bir yaysa uyandırma. Şimdi ben seni tutmadan, yüreğime sarmadan, haklısın sanmadan hadi git. Nefretim uyanmadan, cümleler susmadan, yaptığın yutmadan hadi git. Seni tutmadan, yüreğime sarmadan, haklısın sanmadan hadi git. Nefretim uyanmadan, cümleler susmadan, yaptığın yutmadan hadi git. Haklısın sanmadan hadi git. Nefretim uyanmadan, cümleler susmadan, yaptığın yutmadan hadi git. Seni tutmadan, yüreğime sarmadan, haklısın sanmadan hadi git. Nefretim uyanmadan, cümleler susmadan, yaptığın yutmadan hadi git.